श्रीमद स्वामी विद्यारण्य जी महाराज द्वारा विरचित पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरण के 139वें श्लोक का कल विचार प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रश्न ये था कि निर्गुण प्रत्यय के अभ्यास के कारण तो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति ही हो, न मुक्ति ही। यदि आप निर्गुण प्रत्यय का अभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास के कारण निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति ही होगी, मोक्ष नहीं होगा कहते। ये प्रश्न किया किस? ऐसा प्रश्न क्यों हुआ? इसलिए कि ग्रंथकार ने पिछले श्लोक में कहा था कि अंत्य प्रत्यय जो होता है वो भावी जन्म का कारण होता है। इस पर से बात चली, जो अंत्य प्रत्यय होता है वो भावी जन्म की प्राप्ति का कारण होता है। ये उन श्रुति और स्मृति से ये बात स्पष्ट होती है। ये शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, अंत्य प्रत्यय मोक्ष का कारण कहां होता है? वो तो भावी जन्म का कारण होता है। तो सिद्धांत ने कहा कि कोई बात नहीं, इतना तो निश्चित है कि अंत्य प्रत्यय भावी जन्म का कारण होता है। मृत्यु के समय जिसका चिंतन होगा उसकी प्राप्ति होगी, ये बात तो स्पष्ट हुई कि नहीं? और उसमें श्रुति और स्मृति दोनों प्रमाण हुए कि नहीं? तो ये बात सगुण उपासना के विषय में बात प्रसिद्ध है कि सगुण उपासक सगुण उपासना का अभ्यास करता है और वो सगुण उपासना का अभ्यास मृत्यु के समय भी बराबर बना रहता है, तो अंत्य प्रत्यय किसका होगा? सगुण ब्रह्म विषयक होगा कि नहीं? सगुण ब्रह्म की उपासना उन्होंने दृढ़तर की है जिसने, तो ये बात निश्चित है कि जिसका ज्यादा अभ्यास किया होता है वो मृत्यु के समय उपस्थित होता है। तो सगुण ब्रह्म की उपासना की है तो मृत्यु के समय जो बोध रहता है उसको अंत्य प्रत्यय कहते हैं। तो सगुण ब्रह्म की उपासना दृढ़तर की है तो मृत्यु के समय अंत्य प्रत्यय किम विषयक होगा? सगुण ब्रह्म विषयक होगा। और ये जो श्रुति और स्मृति के कथनानुसार अंत्य प्रत्यय सगुण ब्रह्म विषयक है तो फिर उसके फलस्वरूप वो किसको प्राप्त करेगा? सगुण ब्रह्म को प्राप्त करेगा कि नहीं? तो सिद्धांत कहते हैं, जैसे सगुण ब्रह्म उपासक मृत्यु के समय उनका जो अंत्य प्रत्यय है वो सगुण ब्रह्म विषयक होने से मृत्यु के अनंतर वो सगुण ब्रह्म को प्राप्त होगा, यही न्याय निर्गुण उपासना में भी लगा लो कहते। निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है जैसे सगुण ब्रह्म की उपासना वैसे निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है तो अंत्य प्रत्यय किम विषयक होगा? निर्गुण ब्रह्म विषयक होगा। तो फिर मृत्यु के अनंतर वो किसको प्राप्त होगा? निर्गुण ब्रह्म को। यथा सगुण उपासने स्यात् निर्गुण प्रत्ययोपि। तो जैसा सगुण ब्रह्म विषयक उपासना किए तो मृत्यु के समय सगुण ब्रह्म विषयक प्रत्यय होगा और प्राप्ति सगुण ब्रह्म की होगी। तो फिर निर्गुण उपासना की है तो मृत्यु के समय निर्गुण ब्रह्म विषयक प्रत्यय होगा, तो फिर निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति क्यों करनी होगी? बताओ, होगी कि नहीं होगी? बस ये जब कहा 38 श्लोक में, ये जब कहा तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि निर्गुण प्रत्यय के अभ्यास के कारण तो फिर निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी और वो बात जो है पूर्व पक्षी स्वीकार कर रहे कि निर्गुण ब्रह्म के अभ्यास से निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति तो होगी, किंतु यहां तो मोक्ष की बात है तो न मुक्ति ही मोक्ष नहीं होगा, ये प्रश्न हुआ। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निर्गुण ब्रह्म के अभ्यास से तो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हो, ये मोक्ष कहां हुआ? और आपने यहां पर जो श्रुति और स्मृति को प्रमाण रूप से उपस्थित किया वो जो है वो जो मरण कोटि घटनी 36वें श्लोक में 3 कोटि बताई नहीं, मरणे परत्र ब्रह्म लोके, उसमें मरण विषय बात चल रही है। मृत्यु के समय ज्ञान से मुक्ति का लाभ होता है ये सिद्धांति को कहना, तो पूर्व पक्ष कहते हैं यानी शिष्य के वो प्रश्न करता है कि आप यदि मृत्यु के समय तो आप जो है ज्ञान से मुक्ति का लाभ बताया और बात तो हुई निर्गुण ब्रह्म के अभ्यास से निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति होगी, मोक्ष नहीं होगा। इति आशंक्य ब्रह्म प्राप्ति मुक्त्योः शब्द मात्रेण भेदो न अर्थतः। तो सिद्धांती या गुरुजी उत्तर देते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, निर्गुण ब्रह्म के अभ्यास से निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी कि नहीं? तो हाँ, तो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति कहो के मोक्ष कहो, वो दोनों एक ही बात है। कहते ब्रह्म प्राप्ति मुक्त्यो हो शब्द मात्रेण भेद न अर्थतः, कहा कि ब्रह्म की प्राप्ति कहो या मुक्ति कहो, इन दोनों में यदि कोई फर्क है तो वो शब्द मात्र का फर्क है, अर्थतः कोई फर्क नहीं है। ये बात 39वें श्लोक में कह रहे, देखो कल उच्चारण कर दिया था फिर भी देखो, नित्य निर्गुण रूपम तन नाम मात्रेण गीयताम अर्थतो मोक्ष एवैष संवादी भ्रमवन्मतः। कहा कि देखो इसमें दो भाग, एक वाक्य तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के एषः तक होगा, दूसरा वाक्य जो है चतुर्थ चरण संवादी भ्रमवन मतः ये दूसरा वाक्य होगा। तो वाक्य उसका कल बता दिया था और वाक्य का स्वरूप यह है कि तन तन है ना, उसको तत् कर लीजिए, संधि विग्रह होंगे तो तत् हो जाएगा बीच में। तत् नित्य निर्गुण रूपम नाम मात्रेण गीयताम अर्थतः एष मोक्ष एव, ये एक वाक्य हुआ। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि तत्, गुरुजी ने शिष्य को उत्तर दिया कि तत् मने वो जो ब्रह्म नित्य निर्गुण रूपम, नित्य निर्गुण रूप तत् जो ब्रह्म है वो नित्य निर्गुण रूपम है। नाम मात्रेण गीयताम, वो जो है ब्रह्म नित्य निर्गुण रूप है, ये जो है तुम नाम मात्र से उसको तुम कहो। नाम मात्रेण गीयताम उच्चतम, अर्थतः एष मोक्ष एव, अर्थ से तो ये मोक्ष ही है। नित्य निर्गुण रूप कहे या ब्रह्म रूप कहे या मोक्ष कहे, तीनों एक ही बात है। तुम नाम मात्र से तुम अलग अलग जो है गीयताम बोलो, नित्य निर्गुण रूप कहो या ब्रह्म कहो या मोक्ष कहो, ये नाम मात्र से ही भेद है, वस्तु से तो कोई भेद नहीं है। कहा कि अर्थत एष मोक्ष एव, अर्थ से तो एष यानी नित्य निर्गुण रूप क्या है वो मोक्ष एव। तो अंत्य प्रत्यय निर्गुण ब्रह्म विषयक है, तो अंत्य प्रत्यय के अनुसार निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति उपासक को होगी कि नहीं होगी। तो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति दोनों तो एक ही है। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति कह लो या मोक्ष कह लो, दोनों एक ही बात है। शब्द अलग अलग प्रयोग होने से अर्थ बदल नहीं जाता है, अर्थ तो एक ही रहता है। इसलिए कहा कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना से भी मोक्ष हो जाएगा। दृष्टांत बता रहे, देखो संवादी ब्रह्मवन्मतः, ये दृष्टांत है। संवादी ब्रह्म वत्, जैसे संवादी ब्रह्म है ठीक इसी प्रकार से मतः यानी यहां पर भी यही माना है, नित्य निर्गुण रूप कहो या मोक्ष कहो, ये दोनों एक ही बात है। संवादी ब्रह्म के समान, संवादी ब्रह्म जो है कि नहीं, वो वस्तु सद ब्रह्म नहीं है, कहने मात्र से वो ब्रह्म है, क्योंकि उसको जिस विषयक ब्रह्म हुआ था वो पदार्थ उसको वस्तु सत मिल गया, ठीक है कि नहीं। जिस अपवरक में मणि रखी हुई थी, मणि दिख नहीं रही थी, मणि का प्रकाश अपवरक के मुख से बाहर की ओर निकल रहा था, अपवरक का मुख वर्तुलाकार में था, इसलिए जो प्रकाश जो प्रसरित हो रहा था वो भी वर्तुलाकार में प्रसरित हो रहा था। इसलिए दूर से जिसको वो वर्तुलाकार प्रकाश दिखा, वो वर्तुलाकार प्रकाश में उसको मणि की भ्रांति हुई। मणि तो अपवरक के अंदर है, मणि के साथ चक्षु संयोग नहीं हुआ, चक्षु संयोग तो वर्तुलाकार मणि प्रकाश के साथ हुआ। वर्तुलाकार जो है मणि का प्रकाश है उसके साथ हुआ, और उन्होंने वर्तुलाकार प्रकाश को देख करके भ्रांति हो गए अयम मणि ही, भ्रांति हो गई और लेने के लिए गया मणि के प्रकाश में, मणिभ्रांति को लेकर के लेने के लिए गया तो अपवरक में देखा तो वस्तुसत मणि उसको मिल गई। ये संवादि ब्रह्म है। तो संवादी ब्रह्म में ब्रह्म से ही वो प्रवृत्त हुआ था, किंतु मणि उनको मिल गई कि नहीं मिल गई संवादी ब्रह्म में। तो संवादी ब्रह्म के समान ये जो उपासना, निर्गुण उपासना की भी यही बात चल रही है। निर्गुण उपासना भी क्या है? ब्रह्म है, संवादी ब्रह्म है। क्या है? संवादी ब्रह्म है। निर्गुण उपासना भी संवादी ब्रह्म है। जो यहां दृष्टांत के साथ घटाइए कैसे संवादी ब्रह्म है। वो दृष्टांत में जैसे वो अपवरक के अंदर मणि रखी हुई है, अपवरक में, ऐसे ही यहां पर हृदयाकाश में ब्रह्म रखा हुआ है, समझ लो। दृष्टांत में अपवरक में मणि रखी हुई है, वैसे ही हृदयाकाश में ब्रह्म विद्यमान है। अपवरक के मणि के प्रकाश के कारण अपवरक के मुख से मणि का प्रकाश बाहर की ओर निकल रहा है और वो वर्तुलाकार दिख रहा है, प्रकाश, मणि का प्रकाश, और वर्तुलाकार प्रकाश में मणि भ्रांति हुई है। वैसे ही हृदयाकाश में निर्गुण ब्रह्म विद्यमान है, उनका जो प्रकाश है वो जीव है, उनका जो प्रकाश है वो जीव सदृश हो गया। क्योंकि जैसे मणि गोल है तो जैसे उसका प्रकाश भी जो है वो घड़े में वर्तुलाकार के कारण वो गोल दिखा, वैसे ही वस्तुसत जो है अपना उपासक का जो स्वरूप है वो कैसा है? निर्गुण ब्रह्म स्वरूप ही है उपासक, स्वरूप से पता नहीं उनको, किंतु हृदयाकाश में निर्गुण ब्रह्म विद्यमान है, उनको वो निर्गुण ब्रह्म का अनुभव नहीं हो रहा है। किनको? उनको निर्गुण ब्रह्म सदृश जो है जीव भाव दिख रहा है, उसका अनुभव हो रहा है। हम सब अपने को जीव भाव से अनुभव करते हैं कि नहीं? तो वैसे वो दृष्टांत में मणि को अपवरक में घेर रखा है, वैसे यहां पर हमारे स्वरूप को जो है अविद्या ने घेर रखा है। इसलिए मणि के प्रकाश को जैसे अपवरक ने जो है घेर रखा है, वैसे निर्गुण ब्रह्म के प्रकाश को यहां पर अविद्या ने घेर रखा है। इसलिए जैसे दृष्टांत में मणि के प्रकाश को अपवरक के मुख ने सीमित कर दिया है, वैसे यहां पर भी निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप को अविद्या ने सीमित कर दिया है। इसलिए निर्गुण जैसे वो मणि का प्रकाश मणि के सदृश दिख रहा है देखने भ्रांत पुरुष को, मणि के प्रकाश में मणि दिख रहा, वैसे ही यहां पर अभी जो हमको जो जीव भाव में का अनुभव हो रहा है, उस जीव भाव में निर्गुण ब्रह्म भाव करना, निर्गुण ब्रह्म भाव की भ्रांति, जीव भाव में निर्गुण ब्रह्म भाव की भ्रांति। जैसे वहां मणि के प्रकाश में मणि की भ्रांति और मणि लेने गया तो मणि मिल गया, वैसे यहां जीव जो है अभी हम सब अपने को जीव भाव से तो अनुभव कर ही रहे, तो जीव भाव में निर्गुण ब्रह्म की भ्रांति करनी है। समझ लो कि निर्गुण ब्रह्म जीव भाव है वो क्या है? निर्गुण ब्रह्म भाव है। निर्गुण ब्रह्म भाव का इतना अभ्यास कीजिए, फिर वो जैसे वो भ्रांत पुरुष लेने के लिए गया मणि लेने के लिए, मणि के प्रकाश में मणि बुद्धि को लेकर मणि लेने के लिए गया तो उसको मणि मिल गया, वैसे ही जीव भाव में भी निर्गुण ब्रह्म भाव का इतना अभ्यास किया कि निर्गुण ब्रह्म की अभ्यास करते करते करते करते फलस्वरूप ये जो जीव है वही ब्रह्म भाव से उसको प्राप्त हो गया, जीव भाव निकल गया। ये निर्गुण ब्रह्म भाव की प्राप्ति संवादी ब्रह्मवत का मत है यानी माना है। जैसे संवादी ब्रह्म में मणि वस्तु सत मिल गई, वैसे ही यहां पर भी नित्य निर्गुण ब्रह्म की उपासना के कारण निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तो मोक्ष हो गए। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति कहिए या मोक्ष कहिए, वो दोनों एक ही बात है। अब व्याख्या में चलो, नित्य निर्गुण इति तद ब्रह्म नित्यम इति नाममात्रेण उच्यताम, अर्थतः तु एष मोक्ष एव स्वरूप अवस्थिति ही मुक्ति ही इति अभिधानात इति भावः। यहां तक जो है ये जो प्रथम वाक्य है उसका व्याख्यान है। ये हमने इस श्लोक के दो वाक्य बनाए ना, तो उस समय जो प्रथम वाक्य है नित्य से लेकर एष तक उसका ये व्याख्यान है। यहां तक देखो उसका क्या अर्थ है। कहा कि तद मूल में वाक्य में सबसे पहले तत् कहा था कि नहीं, तत् नित्य निर्गुण रूपम नाम मात्रेण गीयताम अर्थतः एष मोक्ष एव, ऐसा वाक्य बनाया था। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने तत् शब्द का प्रयोग किया था वाक्य बनाते समय। तो तत् का अर्थ है ब्रह्म, व्याख्याकार ने उसका अर्थ किया ब्रह्म। तो तत् माने वो ब्रह्म, नित्यम इति, नित्यम इति, इति से जो है आप नित्य निर्गुण रूपम ये भी ले लीजिए। श्लोक में नित्य के साथ क्या जुड़ा हुआ है, निर्गुण रूपम जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो व्याख्याकार ने नित्यम ऐसा संक्षेप करते हुए कहा कि नित्यम इति, नित्यम निर्गुण रूपम ऐसा पूरा ग्रहण कर लीजिए इति से। तो अर्थ यह होगा कि तत् माने वो ब्रह्म, नित्यम निर्गुण रूपम जो नित्य है और निर्गुण रूप जो है वो, नाम मात्रेण उच्चताम, नाम मात्रेण उच्चताम यानी नाम मात्र से ही तुम उसको ब्रह्म को नित्य निर्गुण रूप कह लो। नाम मात्र से तो कथन से तो तुम उसको नित्य निर्गुण रूप कह लो, किंतु अर्थतः तु एष मोक्ष एव। अर्थतः अर्थत यानी अर्थ से तो एष मोक्ष एव, नित्य निर्गुण रूप की प्राप्ति बताई कि नहीं उपासना से। तो शिष्य ने नित्य निर्गुण ब्रह्म के अभ्यास से निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होती ये तो स्वीकार किया उन्होंने। शिष्य ने निर्गुण ब्रह्म के अभ्यास से निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होती है, गुरुजी मोक्ष कहां हुआ, ये तो शिष्य ने स्वीकार किया कि नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा तुम नित्य निर्गुण ब्रह्म की उपासना से नित्य निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति तो मान रहे हो, कह दो तुम उसको नित्य निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति, किंतु वो मोक्ष ही है, नित्य निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हुई ये कहो या मोक्ष हुआ ये कहो, दोनों एक ही बात है, वो नहीं पर्यायवाची नहीं है, दोनों एक ही कह लो, अर्थ से एक ही कह लो। अर्थत तो ईश मोक्ष एवा, अर्थ से तो ये क्या है मोक्ष ही है। पर्यायवाची अलग होता है, ठीक है ना। पर्यायवाची जो होता है वो एक ही अर्थ के दो अलग अलग नाम होते हैं और उस नाम का अन्य और कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। जैसे जल है उसके लिए वारी शब्द का प्रयोग कर लो और आप शब्द का प्रयोग कर लो, तो वो आप और वारी वो पर्यायवाची हुए, ठीक है कि नहीं। आप का और कोई अर्थ होता है, वारी का इससे अतिरिक्त और कोई अर्थ होता है, आप और वारी का यही जल ही अर्थ होता है, और कोई अर्थ होता नहीं है। आप शब्द का प्रयोग कोई अन्य अर्थ के लिए नहीं होता है, और वारी शब्द का प्रयोग भी कोई अन्य अर्थ के लिए नहीं होता है, एक ही अर्थ के लिए होता है। तो वहां पर पर्यायवाची हुए, यहां निर्गुण ब्रह्म और मोक्ष पर्यायवाची नहीं है। मोक्ष कहते हैं मुक्त हो जाना, निर्गुण ब्रह्म होते हैं जिसके अंदर कोई गुण नहीं, वो ब्रह्म, वो बात अलग है, वो पर्यायवाची नहीं है। ठीक है ना, ये तो भाई बोले लेकिन आप कहीं ऐसा न समझ लीजिए। निर्गुण ब्रह्म शब्द का जो है, जो गुण से रहित तो वो ब्रह्म है, उसको जो है इंगित करेगा निर्गुण ब्रह्म शब्द। और मोक्ष शब्द किसको इंगित करेगा? बंधन से जो छूटा हुआ है उसके लिए मोक्ष शब्द का प्रयोग होता है। अब ये बात यहां पर है कि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति जिसको हुई, तो फिर ये नहीं कह सकते उसको मोक्ष बाकी रहा। ठीक है कि नहीं? निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हो गई यानी कि वो मोक्ष हो गया, क्योंकि मोक्ष में मोक्ष क्या है? निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त हो जाना, अविद्या की निवृत्ति हो जानी मोक्ष है। इसलिए दोनों दोनों अर्थ से एक है कहा के। इसलिए कहा कि नाम मात्र से तुम गीता बोल लो अलग अलग, किंतु फल दोनों का एक है। अर्थतः तो एष मोक्ष एव। क्यों मोक्ष? मोक्ष में और निर्गुण ब्रह्म में एकता कैसे हुई? तो कहा कि देखो मोक्ष क्या है, तो कहा स्वरूप अवस्थिति ही मुक्ति ही इति अभिधानात। मोक्ष का क्या स्वरूप है वेदांत में? स्वरूप की अवस्थिति ही मुक्ति ही, स्वरूप में अवस्थित हो जाना ही मोक्ष है। वेदांत का मोक्ष क्या है? स्वरूप में अवस्थिति यानी स्वस्वरूप को प्राप्त कर लेना। और अभी किस रूप में? जीव रूप में अवस्थिति है। अविद्या दशा में जीव रूप में अवस्थिति है, किंतु जब निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते करते करते जीव भाव नष्ट हो जाएगा और ब्रह्म रूप से अवस्थिति यानी स्वस्वरूप से अवस्थिति होगी। तो मोक्ष कोई अलग चिड़िया नहीं है, किंतु स्वस्वरूप में अवस्थित हो जाना ही मोक्ष कहा है। अभिधानात यानी सभी आचार्यों ने कहा है, स्वीकारा है कि स्वरूप अवस्थिति ही मोक्ष है। अब ये जो जीव है वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते करते समाधि ब्रह्म के समान वो उपासना के फल स्वरूप निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा, तो वो भी जो है जीव भाव हट गया और निर्गुण ब्रह्म भाव प्राप्त हो गया, तो स्वस्वरूप अवस्थिति हुई कि नहीं? वो अलग नहीं हुआ। अब इस विषय में जो है दृष्टांत बता रहे, देखो दृष्टांत व्याख्या में, तत्र दृष्टांतम आह। तत्र मने इस विषय में कि स्वरूप अवस्थिति ही मोक्ष है, और नित्य निर्गुण ब्रह्म रूप और मोक्ष, नित्य निर्गुण ब्रह्म रूप की प्राप्ति और मोक्ष होना, वो दोनों क्या है? नाम मात्र के ही भेद है। इस विषय में दृष्टांतम आह। दृष्टांत तो सबसे पहले प्रकरण के आदि में बताई दिया था। दृष्टांतम आह संवादी भ्रम, ब्रह्मवद मत, संवादी भ्रम के समान मत यानी माना हुआ है। अब देखो संवादी ब्रह्मवत मत ये जो है ना, उसका व्याख्यान देखो संवादी के बाद। यथा संवादी भ्रमो नाम मात्रेण ब्रह्म इति उच्यते, वस्तुतः तत्वज्ञानम एव तद्वत। ये यथा संवादी भ्रम, संवादी भ्रम दृष्टांत हुआ कि नहीं? संवादी भ्रम ये कहते तो हम भ्रम है वो, किंतु वो वस्तु सद भ्रम नहीं है, भ्रम नहीं है वो, नाम मात्र से ही उसको हम भ्रम बोलते हैं। संवादी भ्रम को जो भ्रम, उनके लिए भ्रम शब्द का प्रयोग करते हैं, वो भ्रम शब्द का प्रयोग नाम मात्र है, कहने मात्र है, वस्तुसत वो भ्रम नहीं है, भ्रम नहीं है। हाँ, भ्रांति नहीं है, वो संवादि भ्रम है, वो भ्रम नहीं है। उनको हम नाम से भ्रम कह देते हैं लेकिन वो भ्रम नहीं है। वैसे जो जिसको भ्रम हुआ उसको क्या भ्रम हुआ? अयम मणि ही। मणि भ्रम हुआ कि नहीं? मणि के प्रकाश के अंदर उनको मणि भ्रांति हुई। भ्रांति से वो लेने के लिए गया तो वहां क्या उसको मिल गया? मणि मिल गई। तो जिसका भ्रम हुआ था वो पदार्थ मिल गया तो भ्रम कैसे हुआ बताओ? वो तो हकीकत हो गई, मणि की भ्रांति हुई और मणि मिल गई। फिर भी जब दृष्टि काल है, भ्रम काल में तो वो भ्रम था। जिस समय वो मणि को लेकर के प्रवृत्त हुआ, उसके जो प्रवृत्ति जो हुई वो तो भ्रम को लेकर हुई थी, किंतु फल उनको जिस विषयक जो भ्रम हुआ था वही पदार्थ मिल गया, इसलिए फिर जो है फल काल में वो भ्रम नहीं रहा। गमन काल में वो भ्रम था, गमन काल में भ्रम था, किंतु फल काल में फिर वो भ्रम नहीं हुआ। इसलिए उसको भ्रम जो कहते हैं वो केवल नाम मात्र कहते हैं, वस्तु सत भ्रम नहीं है। यथा संवादि भ्रमो नाम मात्रे न भ्रम, संवादि भ्रम है जैसे उसको नाम मात्र से भ्रम कहते हैं, वैसे ही देखो हम अब इस समय अपने को जीव मानते हैं, तो जहां पर हमको जीव भाव है वहीं पर हम अपने को निर्गुण ब्रह्म माने। ये 73वें श्लोक में क्या कहा था देखो, उपासना का स्वरूप 73वां श्लोक निकालो, उपासना का स्वरूप निर्गुण ब्रह्म उपासना का स्वरूप। अभी हम अपने को अहम जीव ऐसा मानते हैं अपने, उसी जगह आनंदादि भी अस्थूलादि भी च आत्मात्र लक्षितः अखंड एकरसः सो अहम अस्मि। जिस समय हम अपने को जीव मानते हैं तो अब क्या समझना है अपने को? अखंड एकरस सह अहम अस्मि, वो मैं हूं। आनंदादि भी स्थूलादि भी, ये जो आत्मा के लक्षण है उससे युक्त हम अपने को माने, भावना करें। उपासना में पुरुष प्रधान होता है, ज्ञान में वस्तु प्रधान होती है, ये दोनों में फर्क होता है। अब यहां हम जीव अपने को इस समय मानते, जीव न मान करके उपासना के रूप में हम अपने को ये माने कि श्रुतियों में जो अखंड एक रस आत्मा आनंद आदि गुणों से जो युक्त कहा है वो मैं हूं, इस प्रकार की भावना कर। तो ये भावना है, इस समय जो है जीव जो है वो इस समय अपने अपने को ब्रह्म रूप से अनुभव में नहीं आ रहा, किंतु जीव में ब्रह्म की भ्रांति को लेकर हम उपासना कर रहे। जैसे वो मणि के प्रकाश में मणि भ्रांति, वैसे ही तो ब्रह्म रूप से अपने को अहम अस्मि ऐसा जो है अभ्यास करे, और अभ्यास करेंगे तो अभ्यास के फल स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि वो जो जीव जहां पर जीव भाव अनुभव हो रहा वहीं पर ब्रह्म भाव भी विद्यमान है, क्योंकि ब्रह्म ही जीव रूप से अनुभव में हो रहा है कि नहीं? जीव अलग थोड़ा नहीं, आकाश और घटाकाश में कोई फर्क है नहीं? आकाश ही जब घट से घिर गया तब उसको क्या कहेंगे? घटाकाश कहेंगे। आकाश जब घट अंतर्वर्ती हो गया, घट से घिर गया, जितना आकाश घट से घिर गया उतने को ही तो हम घटाकाश बोलते हैं। तो वो जो है घटाकाश जो शब्द प्रयोग है वो घट सापेक्ष है। घट रहेगा जब तक, तब तक घटाकाश शब्द का प्रयोग रहेगा। वैसे ही जीव भाव जो है वो अविद्या सापेक्ष है। जीव भाव कब तक रहेगा? अविद्या रहेगी तब तक, और अविद्या हट गई तो फिर ब्रह्म भाव के अलग जगह थोड़ा न होगा। तो ये जीव भाव जहां इस समय हमको अनुभव में हो रहा है, वहीं पर हम अपने को ब्रह्म भाव से उपासना करें, दृढ़तर भावना करें, तो समाधि ब्रह्म में जैसे मणि के प्रकाश में मणि बुद्धि को लेकर लेने के लिए गया तो वहां वस्तु से तो मणि मिल गई। इस प्रकार से यहां पर भी ये उपासना करने से निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, और निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति ही मोक्ष है। ये 39वें श्लोक में जब बात कही, वस्तुतः तत्वज्ञानम एव तद्वत, वो संवादी ब्रह्म है, वो नाम मात्र से ब्रह्म है, वस्तुतः तो वो तत्वज्ञान ही है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी निर्गुण ब्रह्म भी जो है वो मोक्ष ही है, इससे अलग नहीं है। अब यहां पर इस विषय में जो है प्रश्न खड़ा हो गया कि आपने उपासना से मोक्ष मान लिया, इस श्लोक से क्या कथन हुआ? उपासना से मोक्ष सिद्धांत विरुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? उपासना से तो मोक्ष कहीं भी वेदांत में और भगवान भाष्यकार ने कहीं भी नहीं किया स्वीकारा है, और आप तो यहां कहते उपासना से मोक्ष, निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति, निर्गुण ब्रह्म की उपासना से निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति, और उसी को आप जो है मोक्ष कह रहे। तो क्या उपासना से मोक्ष होता है? देखो यही प्रश्न आगे कर रहे हैं। ननु निर्गुण उपासनस्य मानस क्रिया रूपस्य मुक्ति साधनत्वेन अभिधानम विरुद्धम इति आशंक्य। ये आशंका है यहां तक। शिष्य ने कहा निर्गुण ननु मानस क्रिया रूपस्य को पहले बोलो, ननु मानस क्रिया रूपस्य निर्गुण उपासनस्य मुक्ति साधनत्वाभिधानम विरुद्धम। शिष्य कहते हैं कि निर्गुण उपासना से जो आपने मोक्ष बताया, तो निर्गुण उपासना क्या है? केवल मानस क्रिया। निर्गुण उपासना क्या है? मानस क्रिया है। मानस क्रिया रूप ही उपासना होती है। तो मानस क्रिया रूप जो निर्गुण उपासना है उस समय मुक्ति साधनत्वाभिधानम, यानी उसको मुक्ति का साधन आपने जो कहा वो विरुद्धम, ये विरुद्ध है। मानस क्रिया रूप जो निर्गुण उपासना मुक्ति का साधन नहीं हो सकती है, क्योंकि मुक्ति का साधन तो ज्ञान है। ज्ञान है, उपासना थोड़ी है। तो आप कहेंगे कि आप सब लोग कहेंगे कि भाई उसमें क्या फर्क है, उपासना में और ज्ञान में क्या फर्क है? दोनों मानसिक ही तो है, अंतकरण में तो होता है दोनों, फर्क क्या है? तो देखिए दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। नहीं, वो बात अलग है, लेकिन यहां तो उपासना होती कहां है? अंतकरण में, वो भी मानसिक ही होगा कि नहीं? और ज्ञान भी होगा, जैसे ये फूल है, वो ज्ञान भी आपको किससे हुआ? मन से हुआ ना? तो दोनों मानसिक है। उपासना भी क्या हुई? मानसिक, यानी मन से जन्य। मानसिक शब्द का अर्थ होता है मन से जन्य। तो ये फूल है, ये ज्ञान भी आपको मन से जन्य हुआ, और उपासना जो है वो भी जो है, ये शालग्राम में विष्णु दृष्टि है, वो भी क्या है? मानसिक है। दोनों मानसिक है, तो दोनों में फिर फर्क क्या हुआ? तो कहते हैं देखो दोनों में फर्क यह है कि जो उपासना होती है वो पुरुष तंत्र होती है, और ज्ञान जो होता है वो वस्तु तंत्र होता है। जैसे शालग्राम में विष्णु दृष्टि है, वो उपासना है, वो पुरुष तंत्र है, पुरुष के अधीन है। पुरुष उसमें स्वतंत्र है कि शालग्राम में विष्णु माने या न माने। मानेंगे तब वो शालिग्राम विष्णु है, नहीं मानेंगे तो एक पत्थर है बस। तो मानना या न मानना वो पुरुष के अधीन है, इसलिए उपासना पुरुष तंत्र है, पुरुष के अधीन। अब ये रहा ये जो फूल है, ये फूल वस्तु है, तो आप मैं कहूंगा कि ये फूल नहीं है, ये कोई और है, और चीज है, तो क्या इसका कोई स्वरूप बदल जाएगा? नहीं, मैं उसको फूल ना मानू, दूसरे 10 व्यक्ति आकर के कहेंगे अरे ये तो फूल है ये, तो आप जो है उसको बदल नहीं सकते। ज्ञान जो है वस्तु तंत्र होता है, यानी जैसी वस्तु है वैसे ही ज्ञान होगा, आप उसको अन्यथा नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं? फूल है तो उसको फूल रूप से ही आपको समझना होगा, घट है तो आपको घट रूप से ही उसको समझना होगा। आप उसको पट कहे तो आपके पट कहने से वो जो घट है वो पट नहीं हो जाएगा। 10 व्यक्ति आकर के कहेंगे कि तो घट है और तुम उसको पट कह रहे हो, मूर्ख हो क्या, ऐसे बोलेंगे। इसलिए ज्ञान तो जैसी वस्तु होगा वस्तु के अधीन ही ज्ञान होगा। घट है तो घट का ज्ञान होगा, पट है तो पट का ज्ञान होगा, हस्ती है तो हस्ती का ज्ञान होगा। और उपासना में तो भावना प्रधान होती है कि जो पदार्थ सामने पत्थर है किंतु उसमें हम शालिग्राम विष्णु करते तो उसको फिर शालिग्राम भाव से उसकी जो है फल की प्राप्ति होती है। तो उपासना में इसलिए कहा कि उपासना मानस क्रिया रूप जो है निर्गुण उपासना है, उसमें मोक्ष का साधनत्व का जो विधान कहना है वो विरुद्ध है। इति आशंका, इस प्रकार की शंका हुई तो कहा कि कोई विरोध नहीं है। विरोध इसलिए नहीं है कि तज्जन्य ज्ञानस्य मोक्ष साधनत्वाभिधानात् न विरोध। सिद्धांत में कहा कि तज्जन्य ज्ञानस्य मोक्ष साधनत्व अभिधानात्, देखो तज्जन्य ज्ञानस्य तत् तत् का अर्थ है निर्गुण उपासना। सिद्धांत कहते हैं हम जो है ज्ञान का इनकार करके निर्गुण उपासना से मोक्ष होता है ऐसा नहीं कह रहे। हम ज्ञान को जो है बंद करके रख देते और कहते हैं कि निर्गुण उपासना से साक्षात मोक्ष होता है ऐसा हम कहते, तब तो हमारे कथन में विरोध, सिद्धांत के साथ विरोध आता। किंतु हमारा ये कहना है कि तज्जन्य ज्ञान वो मोक्ष का साधन है। तज्जन्य यानी निर्गुण उपासना करेंगे, निर्गुण उपासना से जन्य जो ज्ञान होगा वो ज्ञान मोक्ष का साधन है। निर्गुण उपासना से निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होगा कि नहीं? तो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान ही क्या है, मोक्ष है। निर्गुण उपासना करते करते निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हुआ, जैसे वो मणि के प्रकाश में मणि बुद्धि करते करते करते वहां तक गए वो मणि बुद्धि को लेकर, तो वैसे वो मणि का बोध हुआ कि नहीं? वैसे ही निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते करते वो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान वहां उनको मिल गया और निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हो गया, तो ज्ञान ही मोक्ष का कारण होगा। इसलिए तज्जन्य ज्ञानस्य मोक्ष साधनत्व विधानात् न विरोध, इसलिए हमारे कथन में कोई विरोध नहीं है। ये बात जो है 140वें श्लोक में कह रहे हैं। देखो ओम।